تکلیف ور سره خفا کوي تاسو لیدلی ده الله کور ته دمه څه خبره ترې کول ور سره کو نور ته خلاف د سنت یو کوي بیجی روا دلا چرا کوي تاسو خو دي پس د وفات نه ابدا کریم اس کله به نه کړو ور ژوندې دي خو سره نکاح وکړي جای نه چې ژوندې دي مدا چې قران وی دي تاسو حاجت کو بیا دې څه خو دا ویل چې ژوندې دي نو خو دې ما خلا نو ژوندې دي خو دې څوک نشي راسته پیغمبر خو ډیر لوړ مقام دی ډیر لوړ مقام دی د جنګین خبره نه ده حرمت دی منه د آداب دي یقینا دا خبره ده د الله په نوم باندې ډېر لوی جرم څرګندوی تاسو خو پټ ساتئ الله دې د هر څه نه خبر ده ځکه چې هغې که نه زه به حصه اخلم بولېدو په هر څه اخلم بولې پلانکی واخلم ووایه دا الله ته معلوم یې سزا به درکوي نیچے سارے تاسو په دې باندې تو بارہ پلاراں کی دغون پر بن کے نو زامن کے ندی رو رو ان دو خرو رو او نو ابنا خواتین نا دو خرو مبارک ولا نساء ہن نا دو خلو خذو مقام قبول اختلی نو ندی دغون پر بن کے نو خیر دے گناہ کی نشتے او نا تمہاری تان لا سن سا دو وین دے دو خلو وین دے پر بن کے دو غلام نا پر دوا ویرے دے اللہ نے کنا اللہ دے ہر سن خبردار بے شک اللہ فرشتے یصلون علیکم یصلون علی النبی رحمتون راوی غاری جو راوی تو پیغمبر بارے اللہ اور کے پیغمبر فرشتے راوی یصلون علی النبی ایمان دارو متصم و صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما السلام صلی اللہ سلیم تسلیما غارہ کے بے منو کر طریقے را پورا مرل سلام جدا جدا راشی اللہ تو ظال مانا دا فرشتو سر ذکر کی ظال مانا دا بندیان سر ذکر کی نظال مانا دا بلکہ دو طرح سے نسبت کو اگرم کے صلو علیہ وسلم تسلیما مطلب سو بے ضائع غرائب القرآن میں اے ہوا محترم فی الملأ الاعلى اے ہوا محترم فی الملأ الاعلى فلیکن واجبنا پاس اللہ سے قدردان دے فرشتو تا قدر دان دے متاسی قدر ہوکے تاسی عزت ہوکے دا سنتا الصلاة المراد بها القدر المشترک وهو الاعتناء والتعظیم برہان کی زرکشی ہوئی دا صلاة مراد لفظ مشترک دے مشترک لو یا شیرے نزلت تینا شریک حصہ مراد دا سشیر اعتناء تعظیم جسے کہا اللہ فرشتے ادب کئی دے پیغمبر اے بندیانو نو تاسی عزت کئی تاسی مدب ہو کئی فلیکن محترمن نو تاسی ادب ہو کئی ادب در کسی لی کری را مخیمانا غراب و قرآن والی کری را نور علماء والی کری را یطلبون الرحمت طلبن بعد آخر دائمن ابھی اس سوال ہو کئی رحمت نو آئی متاسلو وعلی اللہ تی کئی فرشتی ہوئی دا ادائیت چنے جو رکھا اگر سے لی کری را پا تحریرات تقریرات کے بلغت الحیران کی شاباسے یا فرین ہوئی یہ کافر جو ہوگو رہتا تو سورات پانے شاباسے یا فرین کو نو کافر غطے دے غرب القرآن والتا کافر ہوا دے زرکشی تم کافر ہوا دے غیو والتا کافر ہوا غطا کافر نو ہے دا والی علوم دے علوم دے دنی کتری کی مخ کے سمانا کرلا دے بل سمانا کرلا دے بل سمانا کرلا وہاں سورات تک پہلے جاگہ دو کہیں فقدیت مل بوتانا ایمان دارو اور آغا تو جو دونر مومینین چی خپا کئی ایمان دار تنگی ایمان دار ناری نو زنانا دے داغن چی اغو کری بوتان چی لگئی دروغ کی وئی اور دا سن تا نور تنا روا دا یکو یکینا بار کو دو بوتان زال لکے خجور کو اور گناہ سرگان اید اللہ طرف ان کی اقل کو آیا لیزواج کو بنا تک چوری مل دے کی وہ گنو مل دے کی سرو مل دے کی لعنت تے پیغمبر السلام و شیطان تے نیچاجی کے نیچاجی دا چکلی نو تو سر دل نیچاجی کے وہ گروہ کے دل نیچاجی کے تو خلو کے دل نیچاجی کے شیطان اولی دا کار کرو زن دا شیطان دی نیچاجی کرو اولی پیورا سادر واچھا پر زمائن نمرا رتاو دو زنی ممن لو تو سبا تم رہی سائی پیورا سادر پتار بانی واچھا ہے اس فرق نرا جی ٹھیک دا کور کے دن میں اور خاون اور کور اثر معمر زن سنبال کا یدمین علیہنہ ورنی دیا چیزی پتان دائی نیزی کی جانتا من جلادی بیہنہ سحسر ساتا رائی پڑو رائی توڑ کے واچے ہمو خوب پتے کنا خود سحسر چھ مخصر گنگی دلی دو لار لیے کی دانے زیرہ چی پی جنگلے وشی بتکلیب بہت نشی رسولے آردی کدائی مدینہ کی مناسقانو جنکے ببار تو اصلی نصریوں کے آواز کو پانکے اب راو کر جا باغنا ہاں ماں بھائی بات تو یا خدا پاک ماں پلن کیسا راو برکو دا شیطانی دے کولے انچہ جوڑی کی غطہ چوری چادر غطے مجال نیسی کی بیعت تو کوازی کی وہی بلا سو کسا گشتا ہو جا آوازی کی اب یا سو خبر اترا قصد کی تو کی یو دین آلے ان ذالک آب نا یو عرف پی جندر ہے شیعہ لا مقدر ہے لا یو عرف را نبشی پی جندر ہے کہ دو سر خبر کمائر ہے کبل را نظام بساتی فلا یوزین تنگولو بجانسی دے اللہ بخون کے کہ تسیر جی اگر تو بخی مہربان دے جن دے جی خیر عدیزت کی کہ بس نکر منافقان و دورنگ و قسم پا اللہ منافقان جی دران و بس نکر لہ بس نکر سی اسیانو دو بیدا کہنا و دے سرمینا اگر آچی ظلم کی مرض دے کچھ مسلمانان جی پی قروب مرض والمرجفون فی المدینہ خبری علی زون کی مدینہ کی داسے سرا داسے درو گئی تیرا بکم تا دوتا او با دی پارن بیا بنو انجی دو تا دیکھے پاکی بنی شروع دلتا کی بیا اللہ قرین اللہ جن لگونے وقت لگ وقت پاکی سی داد سورت اللہ ذات دے او داد دوی سنے سی پارا دا او دا ایت تے سیتم لئلہ میں انتہی المنافقون لگے اسم لے کی سنیسی جنتیش سرناسی بولونا ادا بورا جان کی بنی بھی تھی لئلہ میں انتہی المنافقون دا منی اول گزار قرآن کا منافق گوئے کا مولای منافق کا حاجی منافق کا لیڈیر منافق اب منافقانو کا بسم نکلو لنغوینکا بہن اسلامی نظام براوالم اللہ اسلامی نظام راوالے یا اللہ کے دے منافقان نخلاصو جنہیں کئی بوٹ لے بیزہ چاکرے اسم لو تاوصر وزارتوں تاورسل جنہیں کئی جاندے پی جنہیں غم پروانی مگنی ترقی اکولا ترقی اکولا کہ بیزہ چیزی اکولا با کور با سہرے اکو تکستا چرکا دنہ دور سولا پیرنگی امرا جتن کے سرکینی منافق امرا جتن کے سرکینی نتب دے کتو خو با سہرے با کور او دا سانتا شہزادگی دے کور عزتمند دے ازان جسپک کو لئن لم ينتهي المنافقون ثم لا يجدون لا يجدون كفيا الا قليلا بيو باتين في تصوير اولو طريق لكن دير معمولي ملعونين اينما تقفوا لا نتك اسرائي في ترتك من ديكي بيه بشي وقتلوا تقتيلا ويلي بشي نخصخص كول بشي خصخص كول قتلوا تقتيلا دان جامو قسم راروان دي مارك اسلامية راغي او حال بيه دغشان تلمو قتلوا تقتيلا تا چاہے ہوئے کہ جنہیں سر جنہیں سر پہ سمجھے کہ کہنا اب یہ اور سر کرا دا جن پاس کے اوپر شری کے بانے میں پلان کہہ دس فضو کو پلان کہہ دس فضو کو سنت اللہ فی الذین خلو من قبل مقرر کرے قدم مقرر اللہ کی تیرسی روان جنا کرے وہ بیان امید اللہ تیرے کے بعد دے دل راضی بازار اس کو مقبر راضی لم تجے سنت اللہ تبدیلا تو پوچھو نہ کہ نہ خلاق مقرر جائے وہ علم دے اللہ سر سپو کتا لاللہ ساعت تکون قریبا درنگ لہ قیامت یودی نسیم سجواب بور کئی چاہتی چل کر سمجھے کی یقین اللہ لانت کرے و کافر بانے تارکے و تارکی جو علم بھی ہمیشہ یک کہ ہمیشہ نبو امید سوک دا اللہ مرسکیان نیم داری کل چبا اول ارال علیشی مخونہ دو پور کی بکے رتے نوال ارالی کنا وائی بدو یا رتنا تان اللہ آئے ارمان رکا زمین مانو رہے دا اللہ وعطان الرسول آمان رہے دا اللہ گری گری اس ارمان کئی عطان اللہ نو قرآن مانو رہے سورت احزاب مانو رہے سورت احزاب مجھے کرے فاطان الرسول اللہ پیغمبر منگلے کور کے دا زنانہ نبی علیہ السلام دن دے شلون دن نبی یہ علیہ السلام خبری کورا سرا یہ دے غلون دے من جنینی رسول علیہ السلام دو کور والا ناسی افا عمی آوانی انتم آنو تاس دوارا رندی ہے دے ان دے دے تاس نینی تاس رندی ہے جب تک گورا ہے افا عمی آوانی انتم آنو دلتا کہ خدوارا ترتا بینا دے دینا جو دینا جو خود ظلال اندر یہ لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی سے صدور مدو ظلال اندر یہ دوارا علیکو جن دوارا ظلال اندر یہ ہمیں سفر یہ کی انہوں خون اداو کلا او من لا تعمل اللہ و تعمل الرسول دا اللہ من لے قرآن بلی دلیم من لے انہوں پیغمبر خون من لے مجھے اب آرمان کہے و عبد و رب زمین جا من منی و دخل غتان و دخلویان و سادتان و دخل مشران و سرداران و دداران من سرداران و کباران و دخلویان و العلماء و المشیخ و سادتان و لاتان و سائسین راغب مانا کی والیان و زمین سیاست دانان و زمین لیڈر داغود لیڈران منی لیوا ادلو لو مجان و منی لیوا دا پلان کیا اللہ مدی پلان کیا اللہ مدی دا پلان کیا اللہ مدی دی اللہ مجانو کو فرانو فاظلون السبیلا مدین خطا کری السبیلا درائینا علیس دو تسمیئے پر رسولتن دوارا استادی یو استادی پیغمبر ادیم استادی بندل اللہ عقل وطرے دا عقل نماری کارا غصے دا دوارا شانتنی السبیلا دوار لاری یو لارا دا حق ابل لارا پا عقل بانی مولو ہول نمون دا عقل وکتا انا دا علم من تپوزو کچکن دلار وہ بدو رب زمین ورکا دیلی درانولا او سال تا جہنم کی آرم جی ربنا رب زمین جا آتیم زعفائن من العذاب ورکا دولا زمین پدی نسبت بانی دوم رد عذابنا والعنم لانم کبیرا اللہ لانتو کا فدو بانی لانت دیر لئی دولا دوبرال کی صدا ورکا زکا من دوم گمرا تو پخورن گمرا روانو او تو اسم لین انبران طول بداول ارائیت با طول داوے جنکے بے سر طول داوے اعلان املانا کبیرا اصداولا کزیف این من العذاب ایمان دارو لا تکونو کاللین آزاو موسا مترمبر خلاف نکوئی مشہ پشانداؤو چی تکلیف رو خطا کرو موسا علیہ السلام فبرعہ اللہ بلکل پاک کرو دے اللہ دا غصن چی دوئی روتا ادخبر اور تخبر آجلے ہارون دے دعا چلی چورتا وفاس رو حل تکیل جنازہ کو غسل دفانی کخلاص رو ایدہ دو جل دے ولی بنی اسرائیل دے دو خبر تجیت وجہ خو اپا دے دا سود نوان دو وجہ ناوی کسدو کو ادا سانتا نور کنی تورتو وکنی تلگول فبر رعہ اللہ من ما قالو واللہ سخ برکتی وجیان مخی اللہ مقام پاکی اکرہ دے موساہم ادا عرون مالین السلام خبر درستہ بالکل درستہ بالکل درستہ خبر کو دین کی سرا کہ قرآن و سنت دلیلی یا اجتہاد بلو عالم مجتہدی دلیلی درست بکتاس اللہ عمل نستاس ہو اولو بکتاس تا گناہ نستاس ہو سوچی منی دا اللہ و دلی گئی یقینت کامیاب سو کامیاب بولو بانی قرآن و منی و پیغمبر خون و منی تمہار جنوار کرے تالے گا مانت در کرے دے یقیناً تیس کرم گا جنواری پاسمانوں نے اپس مکوانی اپا غرمو فا ابائینا یخمل نار انکار کرے دے خیانت کو اللہ بکی حملل امانت خانہا فا ابائینا یخمنہا انکار کرے دے نقصان کو اللہ بکی سمت لبو بلکل منو نطول منو امیشل منو داویل چی منم دے کے زور کم دے دے دینا چی چر کرے خلافو نکم خلاف ہونا تم اگر کے زور جات کے ذکر ابائینا یحملنا انکار کرو دو پکلا کبانی دکیانت کرو نو پکی نکو پکیتا سر تبی رسو اسمان پازے مقرکے پاک قزے دے زمکے کتا مقرکے پاک قزے دے اسماتے پی کئی نور ناروا کئی او دا شن تکوٹے پی جوڑے زمکے کئی اوڑی راوی زمکی نیدی اوڑی کما سر ظلم مقتاسو جاتے ہو کولو نگر یلی دی او دا نور سو او بندہ دے جدید اللہ کا قانون خلاف چکنی منلے دا کے خلاف گئی فابینا یحملنا وحملا الانسان خیانت کو پکے تھا بندہ بندہ خیانت کو یہ اللہ قانون نما قرآن میں خلاف سوروں کو ہر یوتن رکھ پر رکھ پر درجے مناسب ہو ہمارا انسان یقینا بندہ ریڈیو جا کے خور اڈیر نہ پوا عام معنی ادا کی جی امانت میں پیش کو پا بھائی مان یا ملنا عظمت آسمان انکار کو دبار کولو نا عظمت سمے نہ راجی اب بندہ اسپخن میں نہ ہو یا رے جیسی نہ ادا کے ٹائم چھوڑے وہ حمل آئے انسان اس نے انسان بار کو اور چچے کو یقین دیر دیر جا جا چکور اور دیر دیر جائل پیتے لو چچے وہی منا اللہ بدے ظلم دے جہول دے اگو نہ منا داغو بارہ کی ذکر کر اشفق نہ مینا ہو ذرا پیش کرو کیا وہ تو یہ رہے سر تب عمر سو نہ عقل منی نہ نقل منی تو خل کو ایرے گا جو ماتا سوئے اصل معنی ان داوا علمان تاکی کی معنی کئی ابینا یحم اللہ انہو کان ظلوما جہورا بدے بار کولو فائدہ سوا یعذب اللہ المنافقین والمنافقات کہ سزا ورکی دے اللہ منافقان و نائرین و منافقان و زنان اولا دلتے دا منافقان منافقان پر نسبت دے طور صورتوں میں جج ذکر کردی دا والی کہ دا نمانی اگر کا جج من گزار دے روجہ دار دے دے دے منافق دے دے دورنگا تو خلو مسلمان و پذل کافر تو خلو مسلمان و دا عمل کافر تو خلو مسلمان و شکر صورت اندو عمل حال انسان رکے منافق منافق ذکر کے منافقان زنانا مشرکان نارینا مشرکان زنانا چی پخلا شی اللہ پا ایماندار رضا شی اللہ پا ایماندار نارینا و زنانا و باندی دا صورت چی دا حضاب نو دیکھے چی سمرا مومنات مومنات ذکر کری دا چی بل صورت کی نشتے دے نو وی دا کنا چی زد یاد کم ایماندار دا کم نو تز ما قانون ما نکنا دے کتاب نو خبر دکا او منا دے اللہ دے قصد لقمان مصر زمارنا اتپن دستم دو حضرت میں مخی نازل شوئے صورت تے دو مخی صورت سرا صورت زمار سرائی تو ترکو بانی تعلق دے تو اندنی صورت کے احزاب کے بیان زندہ اللہ رسوا الحق على الدعوة سورة سبا کے راہ مسئلے ذکر کے کم کے رسول والی اور مقاصد جو پیغمبران علیہ الصلوات و تسلیمات جو پیغمبر مقصد داغو ذمہ داری داغو تذکرہ کے مسئلہ یہ ذکر کے دعوے کا سورۃ احزاب کے نسل الشفاعۃ خلاصول المکنسی اپنے کے مدار اللہ سے دلیجہ کو دیے دار روان سے سورۃ سبا کے شفاعت میں علاوہ مقاصد عالیہ بیانی سورۃ الاحزاب کے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ سورۃ سبا کے مسائل التأسی اقتداء پیغمبر تابعداری کا تصفیہ کا ہاں سلیل کر کی تو لے کے بھی پیغمبران کو پرو لگان سے سورۃ احزاب کی اس اخذنا من النبیین میثاقہم ومن کا نبیہم اولو العزم من الرسل بہر کریم سورۃ سبا کی اجتماعی مسائل بیانی یا اجتماعی مسائل بیانی پیغمبران بعدنا داخلی پیغمبر علیہ السلام پورے جو طول پیغمبران سبق سورۃ الاحزاب کے تعلق الاحزاب علی المرکز کہ طول راول شو او مدینہ سی دو او مدینہ کی سکن خلق دے مجاوجنی تعلق الاحزاب سورۃ سبا کے تعلقهم على مسائل المركز طول کفر علیہ السلام نا تر قیامت پوری ندی مسلو پر خلاف باری مشترک شریک دی جمع دی اور ہر زمانے کے پخل پل انداز میں بدا اڑی بدلی بھائی بیان ددی تھی مطلب کو تصدق دو مسلمان تبھی مرکزی مسلو باندھے درد میں پاتی نشی امیر پوڑے تو امبران تو سبق بدن پاتی سی رکھو سے اٹھتی بھی سڑکوں بلڈنگوں بجلی کارخانے خود آرنگ خود دے خبر سوکھوں غوردار مشرے کیا مرکزی مسلے کہ تو امبران کے لیے گلے سی راول پاتے سے وہ پاتی کے دو اسباب بولے تھے اور ختم کی سورت احزاب کے منافقان کو گرا ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا اللہ کے پیغمبر وہی دو کو تفادت میں نختلا سورت سبا کی داغے میں جا سکوا کش دانے کی جو دنیا والے دا اللہ دو کا گنی درو و غلط گنی میرے سنی آگے بجا پورت کو لے ان سے ہی نہیں بنی کہ دیا دن پورت کے ہو تو پوس بارہ میں کئی انکار جو قیامت سورت الاحزاب کے جو پیغمبر علیہ السلام جنواری کو دلوا شخصیت علم متعارف کرو داعین الی اللہ جو پیغمبر کار پل تعارف نہیں فلزان ہو دل دا دین درم نمبر باندھ رہی جو پیغمبر کار اصل دا اللہ رب العالمین ہو دل تعارف کول اور خلق دے طرف کرا دلیں گی سورت سبا کی ذکر کر جو مخالفین دا غبار کے پروپاگنڈ خبر شہرت افترا علی اللہ کذبا ام به جنہ لاغ مقام کو اور خلق سو گنو اور سگمانی کو روکو دا بستا مکل راجی ہر تم رکھے کی لکھائی الدین ان نصیحا خود مخالفین خیال بدائی دے ورن پر پل سے غرض باندھ لی گیا دے احزاب کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا سورۃ سبا کے مسئلے بھی کر کے اسوۃ حسنا سو دا قدیم و دا عمل ہوں کامل طریقہ باری بیان کون سشے پریشن دے ان لم تفعل فما بلغت رسالتا پورا عمر سے اصل کی پری دے تو وہ علم اور پا عمل متا کار نہیں تو کرا کار کول والی سورت سبا کی اندر مسئلے بھی کر کرا بعد پوری دنیا کا رسائی تیرنگی کہوں یہودی کہوں مشرق کہوں منافق قوم یونانی قوم ہندی قوم روسی قوم چینی قوم دو دنیا تو یہ قومی تبدار سے صاف وطن لناس مدا خبر ہے وہ صحیح سی سلومینس کے دیہات کا بچوں کا بجندہ خبر پاتی صاف وطن لناس وہ کی تعارف کوئی نہیں ہوتے ہم بھائی کا خبر ہی بتائی رام نہ بنو رام نہ تو کسی نہ ہوئی سورت الاحزاب کے نفس صفات بالامثلا دو گلو میں بچا جس کے شفیع مشکل ہے واپتا سے چوا ہے اور جو تیرے کب آنے پردیش جیے جیے کی جی نہ کوئی شفیع کی جی نہ خزی تو مور ہوا خور تو مور کی خور کی نا کوئل بانی سے کی نا چکن اللہ کو دل کی نارا پر تیرے قواری کی پلتے ہم سلب آن کے سورت سبا کی نکلی دے نیم تارے بارے پیش کر دا خبر ہے تو کوارا سرا روا رہا نیچ کے سو خلا سول والا دے سورت احزاب کے رد رسول رسمن بادرے والے رسول رواج کر کے جو کرو نہیں تو رد کرا کہ رسمن دنیا کا لگ کے ندا متے مٹن جائے سورت سبا کے رد آئے کا سبھاؤ کو اکیور الگ رسی کی رواجنا دستورنا رسمین کا کل کو ختم سی سورت الحضاب کے نصر غیب ان غیر ہی تعالی سلور پہنگو بیس کے قائد کا سورت سبا کن کا مسئلہ لکر کی سوار رسم آیت کے تکمیل کئی دمختنی سبق سورت الاحزاب کی انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال سورت سبا کی تفصیل دار امانات دے امانات اول دو روز نواری دون نمبر باندھے دبنجان جنواری سے اجتماعی اور سے انفرادی زمزانی سورت الاحزاب کی فابین ان یحملنها اوید قیامت میں انکار کرو سورت سبا کی دمنل مثال پیش کے اوی بی معه والطیر یا جبال اوی بی معه والطیر گورد آغسر اخبر دیماری پورا کروا غرمی من خواہ امتیاد کرو منل کرو مرغانون سورت الاحزاب کی ولیکن رسول اللہ دا پیغمبر علیہ السلام ذمہ خودر ہے دا اللہ دا طرف رسول اگر رسول بھی سورت سبا کے دا رسول مقام کافتا للناس کا بیان کر طول تو بے رسی غریب تو ہم عجز سرمایہ دار دولت مند بادشاہان کے نبی علیہ السلام پنہن کال دے ہجرت خطی لے گلی اور قاصدان لے گلی دعوت و ترسول کافتا للناس سورت الاحزاب کی وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا ایماندار اللہ لے مقام ورکی دنیا کی عمر کی مثال کے پیش کو آتائنا داود امنا فضلا دا داود دا کیسا داغ پخون روان سا تعلیم فضل در قوم خود سر قوم دا دنیا فضل استقامت و مسائل و دعوت باندھے اور چکلا تم سے ہر سخت کی راضی مدخل کو ذہن کے مقام پیدا سی عالم کیوں داغ اعتماد جوشی پر سچی پردین نے نہیں دیا دغ بنیاد دے کہ نبی علیہ السلام حسن سے کم مخالف بھی بدتر او داغا ریاست مشری اور قیادت حسن نہیں امتیاز غل سے راغ پتر قتل ہو نہیں جاتی نہایت کامل انسان ہوں یورپ قدیم پخوانے رکھ یونیورسٹی کہ میرے پورے دادی ملک کی یونیورسٹی دعوے کا صدر دروازہ باندھے دا قانون دانا نے لکھ لی خون کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے میں جینا نے چاہتا پوس کے ہوتا دے کہ سبق ہوئے خدا غیرت دے کہ قانون دانا کے برطول لڑوں دے نہیں بے دشمنہ بھی ہوں جو نبی علیہ السلام نکل لے دے غیرت مانی مانتے کے سبق ہوئے قانون میرتے کے لے دے بھائی میں ملے گا دنیا میں نہیں بدتر مخلوق یہودیان دے یہودیان میں نہیں کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام غنی بہادر دنیا کے لیے کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنی اول العظم تخفل خبر تین اصحیح علم کے میرے کیسے دنیا میں فضلا کبیرا تعلیم یا فضل درکوم بانی کے اول اسی زمانا تقول اسی زمانا دیجی کی و شرم دا دینی کی دا بکی خود دی سرم نمی شی غرب او خوزی او دی رخل مقام نمی خوزی منی کی سوشی کی جنا او بکی خدا با منی دی دنیا دانی صورت دمک کی سر یو دیکھو مقصد دی صورت مقاصد آلیہ کم کی دو وحی الہی پیغمبرانی سبق دے ہر پیغمبر تخفل جبا تخفل انداز دو قوم دو پوہ مناسب داغو طریقہ بانی اپا جبا بانی توڑے دے داغو دو پوہ مناسب دے لگے دا سبا انہوں پیغمبرانی نکل کہ قوم کی نکل جی سیدھا سادہ انداز بانی اجب بے داغو والا بل جب نیل کن پیغمبر کی کتاب سارا بیرا گل لے اولو ما کہ کتابون الہی نوجی و قوارا دا سول رمضان مبارک کی را گل لی الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما نبي السلام دے دا کفر دے زلا یہ جی کی اتحاد بکئی او چی دی اتحاد کی تین سے ادا اتحاد دا ختم شو بیا بندرا جی کرے بیا بے اتحاد نکی جی الحمدللہ مدق سوا بے دغه نپوتہ کافر راغلی نہیں ایمان دادو پس اتلا ایمان دادو پس اتلا جن نمبر دا اتحاد اسو مخیر اتحاد سیرے او دا جرمنی خلاف سیرے کفر دا کفر خلاف اتحاد کرو اگر سرم تیوشی جدو سرم تیوشی او دا اتحاد دا اسلام پا خلاف بانے دا رسول اللہ سلام اتاز دن رو لے اتحاد دا سیرے دا اسوار لسو سوکارو کدس اتحاد بن ملے سے دا اسو اگر قرآن ویناو مقدا جو خبرم دا غدا اصلا اگر دادا کہ اللہ وہ برے ورکے صدق اللہ قالو حذا ما وعدن اللہ ورسولو وصدق اللہ ورسولو وما زادهم الا ایمان و تسلیما ایمان او قرار خوال دا اتحاد سو پدی بانی اپنی دو سو دا اتحاد با اللہ ختمی اچھے دا ختم سو نتر پہو تقریبا دا دجال پوری دا اتحاد رمشی کفر با طول ختمی جی طول با ختمی جی ٹوٹے ٹوٹی کی جی بات تو کدے وقت مسلمان پٹنگ کرا اگر مسلمان سر مسلمان یو سو لاس سر یو کو قدم یو کو رائے یو کلا خلا یو کلا اور پیسے لو کے بدلتے مسلمان تو مسلمان کو سپاہ کھول لے وہ عزت ہی والا زبو کو سراغا تر پر اعظم جزون بر علی کم ہو لمبے اور تو پسے دے دے دینا پہ جانو پسے کدے دے دینے والا جتنا مقصد پورشی اللہ جگہ پھر زور ختم اللہ زر ختم کا اللہ زر کا زور ختم کا اللہ اور مسلمانوں نے حفاظت کا اللہ ہنارے کرتی رہے المومنون زمین مختلف ہوتا نا دیماندار دا گمان کی دا ختم ہی جی اب دیمان ہو داؤ تو دا واقعی آج میرے سے ایماندار اجڑا کو لسو زلزال سدیرن سخت قول زلزل جڑا قول خطرناک دے رہے زلزال سر ابیار آ گئے تنوین سر ابیار آ گئے شدید سر ابیار آ گئے تنوین سر ابیار آ گئے پانچ پھر دا دمر سخت کرا گل دی دمر سخت کرا گل دی اور مسلمان دا خپل جانا یو انچر اس کو پڑھیں گے اقسان تو پا خپل جانا نہیں تنگو کل کے منافقانا چون کی مرض ہو رون کی مرض تو اگر مرض دیوانے امرض کا کمزور کیا امرض کا اسباب جاتی کے اسباب دی گی فوج دے دے اسکر دے دے نصیح ما وعدنا اللہ و رسولو نویر مصر اللہ و اللہ پیغمبر اللہ ضرورا لیکن دو کا یہ زبتاس مدد کم زبتاس مدد کم مدد کو نسو تو مدد تا دمہ نکے کنو قدیم مقبان دے کہ کم مورچا دے حفاظت تا پارا سخت مورچا سو غرطا جوان